Tu program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 9 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Zapraszamy na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Bus. Unijni liderzy zdecydują, kto zostanie szefem Rady Europejskiej. Manifestacje, marsze, pikiety. Powiemy o międzynarodowym strajku kobiet. Będzie także pytanie, czy Polska będzie miała elektrownię atomową. Donald Tusk czy Jacek Saryusz-Wolski? W Brukseli po południu rusza unijny szczyt, na którym wybranie zostanie szef Rady Europejskiej. Tusk walczy o drugą kadencję i zapewnia. Znam swoją rolę jako przewodniczącego Rady Europejskiej. Jestem i pozostanę w przyszłości bezstronny i politycznie neutralny wobec wszystkich 28 państw członkowskich. Brak obiektywizmu i stawanie po jednej stronie politycznego sporu w Polsce zarzuca Donaldowi Tuskowi rząd w Warszawie i dlatego szef dyplomacji Witold Waszczykowski od kilku dni przekonywał unijnych przedstawicieli do poparcia kandydatury Jacka Saryusz-Wolskiego. Wczoraj rozmawiał o tym z niemieckim ministrem spraw zagranicznych Zingmarem Gabrielem. Pan Donald Tusk nigdy nie zwrócił się do rządu polskiego z informacją o tym, że chciałby kandydować, informacją, co zrobił przez te ponad dwa lata. W związku z tym rozumiemy, że nie liczy na to, aby był wystawiony przez rząd polski jako kandydat na kolejną kadencję. W Warszawie zależało na tym, aby na unijny szczyt zaproszony został sam Jacek Saryusz-Wolski, aby sam mógł zaprezentować swoją kandydaturę. Tak jednak się nie stanie. Decyzję podjął premier Malty Józef Muscat, która kieruje obecnie pracami Unii. Nie sądzę, by było to zgodne z procedurą. Istnieje jasna procedura o zaproszeniu kogokolwiek spoza Rady, by przemawiał na tym forum. Premier Malty dodał, że na szczycie przedstawi wynik konsultacji z unijnymi stolicami. Na razie tylko Polska zdecydowanie wypowiedziała się przeciwko Donaldowi Tuskowi i wystawiła swojego kandydata. Były manifestacje, pikiety, marsze i było wiele postulatów. W Dzień Kobiet w 40 krajach na całym świecie miały miejsce protesty, między innymi przeciwko przemocy stosowanej wobec kobiet, nierówności społecznej, dyskryminacji na rynku pracy czy braku praw kobiet w niektórych państwach. Nie dla barbarzyństwa wobec kobiet, nie dla piekła, takie między innymi są tu transparenty. Pani z jaką tabliczką jest tutaj? Wolność jest niepodzielna. Nie można człowieka pozbawić cząstki wolności. To Białystok, a tak było w Krakowie. Żyjemy w XXI wieku. Kobiety powinny być szanowane. Dlaczego mamy być gorzej traktowane niż mężczyźni? Najgorsze dla mnie to jest takie traktowanie kobiet w krajach arabskich, gdzie kobiety nie mają praw. Prawa kobiet! Prawami człowieka! Międzynarodowy strajk kobiet zorganizowano w kilkudziesięciu polskich miastach. Był poszukiwany od 16 lat. Olsztyńscy policjanci zatrzymali pedofila, który skutecznie unikał wymiaru sprawiedliwości. List gończy za 56-letnim obecnie mężczyzną prokuratura w Kwidzynie wystawiła w 2001 roku. Cała sprawa sięga roku 1994. Od tamtego czasu Andrzej G. wielokrotnie molestował seksualnie dwoje nastolatków poniżej 15 roku życia. Zarzuty zostały wniesione we wrześniu 2000 roku i wkrótce pedofil zaczął się ukrywać. Regularnie zmieniał miejsce pobytu i skutecznie zacierał wszelkie ślady. Nie nawiązywał stałych znajomości, a stare zakończył. Zerwał też wszystkie kontakty z rodziną. Przez cały ten czas funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie próbowali odnaleźć trop poszukiwanego. I wreszcie 56-latek został zatrzymany w gminie Giedrzwałt. Jak się okazało, pomagał w gospodarstwie, otrzymując w zamian dach nad głową. Pedofil był bardzo zaskoczony widokiem policjantów, bo był pewien, że skutecznie unika wymiaru sprawiedliwości. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w sprawie Andrzeja G. prowadzi prokuratura rejonowa w Kwidzynie. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Polska postawi na to. Ministerstwo Energii kończy pracę nad harmonogramem budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Do końca marca razem z tym nowym planem ma także powstać model finansowania inwestycji. A to właśnie pieniądze mogą tu być problemem, uważa ekspert do spraw energetyki Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl. Nie wiemy dokładnie, w jakiej lokalizacji miałaby stanąć. Nie wiemy, kto miałby wybudować, za jakie pieniądze, jak miałaby się spłacać. Musimy opracować mechanizm pomocy publicznej. Ten mechanizm musi zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską. Przypomnijmy, poprzedni harmonogram prac nad siłownią jądrową został przyjęty jeszcze za czasów rządów koalicji PO-PSL. Zakładał on, że do końca 2016 roku znana będzie i lokalizacja, i technologia, w której powstanie pierwsza polska elektrownia atomowa. Słynny lazurowe okno będzie można już tylko podziwiać na pocztówkach czy w albumach. Najsłynniejsza skała Malty runęła do morza. Ta malownicza rzeźba skalna była jedną z największych atrakcji turystycznych na maltańskiej wyspie Gozo. Skała znajdowała się na wybrzeżu. Dwie większe części łączył jakby pomost. Pod nim znajdował się swoisty tunel. W dole szumiały błękitne wody Morza Śródziemnego. Lazurowe okno nie tylko zwiedzali turyści, uwielbiali je także filmowcy. Kręcono tam sceny między innymi do popularnego serialu Gra o Tron. Według maltańskiej gazety Times naukowcy spodziewali się, że ta delikatna formacja z piaskowca może runąć, ale nie sądzono, że stanie się to tak szybko. Skała nie wytrzymała ostatnich sztormów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Polska jest dziś w Zatoce Niżowej z nadmorza norweskiego w strefie przemieszczającego się z zachodu na wschód frontu okluzji w napływającej z zachodu polarno-morskiej masie powietrza. Taka sytuacja. Dziś pochmurno i deszczowo, wiatr umiarkowany południowej zachodniej, ciśnienie wolno rośnie. W południe w Warszawie wyniesie równiutko 1001 hektopaskali, a temperatura od 6 stopni w Warszawie, Łodzi, Trójmieście, Olsztynie i Suwałkach, 7 w Koszalinie, Kołobrzegu, Pile, Bydgoszczy, Toruniu, Krakowie i Białymstoku, 8 w Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Rzeszowie, do 9 w Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze, Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem, taniej nawet o 500 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hey, my. No widzę, że listy się urywają już od samego rana. W jednej sprawie właściwie. Myślę, że państwo się domyślają, w jakiej sprawie pani Anna napisała dla Barcelony. Gratulacje. Bez szczypty ironii, bo akurat jestem fanką. Pan stały słuchacz z Gdańska, Barsa, Barsa, Barsa. Pan Zbyszek napisał redaktorze, ale to nieszczęście Paris Saint-Germain nie dlatego, że na końcówkę wszedł Krychowiak. Jak tu nie kochać piłki nożnej? Wszystko w sprawie Ligi Mistrzów wczorajszego meczu Barcelona PSG. Barcelona musiała wygrać 4-0, żeby doprowadzić do dogrywki. Bo tak w poprzednim meczu się wydarzyło, no ale nagle przy stanie 3-0 było 3-1 i wtedy już musieli strzelić 6 goli i strzelili. O, tu jeszcze jeden list od pana Jacka. Widziałem setki meczów, ale takiego jak wczorajszy to z pewnością nie. Czy redaktor Marcel ma również podobne zdanie? Otóż nie ma, bo zasnął przy 3-1. Dzień dobry. Niektórzy to mają szczęście.

Kaliber 44. Historia. 2-2 i 7 trójek. Zupełnie zapomniałem o numerze telefonu. Ranek Małpa Polskiej Radio.pl. No i 71335 z Barceloną nie ma żartów. 2 tygodnie temu jej nie dobili, to mają za swoje. Pozdrawia kibic Barcelony z Dęblina, pan Zenek. 21 minut po 6. Tak, jest? Widziałem, słyszałem i stał się cud. Barcelona, Paris Saint-Germain, 6-1, pierwszy mecz 0-4. No tak, udało się. No dobrze, ale to zostawmy przegląd sportowy i zajrzyjmy, co w prasie, która zajmuje się także sprawami społecznymi, polityką. Na początek Rzeczpospolita i właściwie na czołówkach wszystkich dziś gazet Donald Tusk i analizy tego, co może się wydarzyć dziś w Brukseli. Rzeczpospolita pisze: klęska polskiej ofensywy. Donald Tusk jest już prawie pewien drugiej kadencji na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Tusk jest bardzo dobrym przewodniczącym Rady Europejskiej i nie ma powodu, by go wymieniać. Nie ma żadnych proceduralnych i prawnych przeszkód, by decyzja nie zapadła w czwartek i nie istnieje wymóg, by kandydat miał poparcie swojego kraju, tak mówi Rzeczpospolitej ambasador jednego z największych państw Unii Europejskiej. Także w Rzeczpospolitej, jak się okazuje, pogłoski o śmierci listów, tych tradycyjnych, okazały się przedwczesne. Poczta zatkała się bowiem listami. Placówki pocztowe przeżywają oblężenie, kolejki rosną, a listy nie docierają na czas. Państwowa spółka mówi o braku rąk do pracy, a listonosze szykują protest. Ciekawa sprawa i zapowiedź tego tekstu na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. A w Gazecie Wyborczej Tusk dla dobra Polski, to komentarz Adama Michnika, także relacje z wczorajszych protestów kobiet. W Dniu Kobiet kobiety powiedziały dość. W ponad 50 państwach strajkowały wczoraj kobiety. W Krakowie protestowało 7 tysięcy osób, we Wrocławiu ponad 3,5 tysiąca, relacjonuje Gazeta Wyborcza. Także w Gazecie Wyborczej rosyjski łącznik szuka tu agentów. O co chodzi? Ukraińscy hakerzy mają dowody, że Rosja finansowała antyukraińskie ugrupowania w Polsce. Białorusin współpracujący z rosyjskim deputowanym miał dostać na ten cel 100 tysięcy euro, ustaliła Gazeta Wyborcza. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna, tutaj także Donald Tusk. Polska wojna o Tuska. Dziś przekonamy się, kto w starciu PiS kontra obecny szef Rady Europejskiej okaże się zwycięzcą. Niezależnie od werdyktu, już pokazaliśmy naszą gorszą twarz, ocenia dziennik Gazeta Prawna. Także w tym tytule chytre sposoby na 500+, jeśli się dobrze postarać, świadczenie, mimo że formalnie się nie należy, można dostać również na pierwsze dziecko. Czasem wystarczy prosta kalkulacja i tu stawiamy kropkę. Proszę poszukać w dzienniku Gazecie Prawnej tych sposobów, chociaż jak gazeta sugeruje, nie wszystkie są zgodne z prawem. Gazeta Polska Codziennie, także Donald Tusk, więc już ominiemy może ten temat, bo na pierwszej stronie najważniejszy dziś artykuł w Gazecie Codziennej to: bierność w Puszczy Białowieskiej zabija. Od 2012 roku leśnicy w Puszczy Białowieskiej apelują o usuwanie zarażonych przez korniki drzew, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla pracowników leśnych, ale również dla odwiedzających region turystów. Argumentacji tej sprzeciwiają się stanowczo ekolodzy, którzy nie zmienili swojego zdania po pierwszym śmiertelnym wypadku w nadleśnictwie Białowieża. Na kolejne ofiary czeka również Komisja Europejska, która walczy z decyzją o wycince suchych i martwych świerków. To Gazeta Polska Codziennie. Tak wyglądają pierwsze strony gazet, o czym informował Marcin Pośpiech. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Przed 7 się jeszcze spotkamy. W tej chwili 24 po 6. White. Tak żwawo o poranku, prawda? No i muszę przeprosić pana Zenka z Dęblina, prawda? Dobrze, dobrze mówię, tak, z Dęblina. Bo pan Zenek podpisał, nie kibic Barcelony. Bardzo przepraszam. Ale z szacunkiem było. Heroes go down. They go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame. So don't expect any slow, careful, settling the blame. I heard you say you look out for the feet of clay that someone will be falling next. Without the chance for last respect, you feel the disappointment. When heroes go down, man or woman reveal. You can't expect any kind of mercy on the battlefield. For the feet of clay, then someone will be falling next. Without the chance for last respect, you feel the disappointment. When heroes go down, man or woman reveal. Do you show any kind of mercy on the battlefield? When heroes go down, when heroes go down. Zapraszamy do trójki, audycja poranna, 6:30 minęła. Skrót wiadomości, Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Po południu szczyt Unii Europejskiej i już na początku decyzja, czy Donald Tusk pozostanie przewodniczącym Rady Europejskiej na kolejną kadencję. Polski rząd nadal zabiega o to, by szefem Rady był eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski. Premier Beata Szydło, która jest już w Brukseli, ma się jeszcze przed szczytem spotkać z premierem Szwecji, później z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i kanclerz Niemiec. Wczoraj Malta, która kieruje teraz pracami Unii, odrzuciła wniosek Warszawy, by Saryusz-Wolski został zaproszony na szczyt. Niebieską wstęgę symbolizującą protest przeciwko przemocy wobec kobiet przynieśli przed Pałac Prezydencki uczestnicy warszawskiej manifestacji zorganizowanej w ramach strajku kobiet. Uczestnicy zgromadzenia skandowali m.in. stop przemocy wobec kobiet i Solidarność jest kobietą. Niebieska wstęga była nawiązaniem do niebieskiej linii, czyli pogotowia dla ofiar przemocy. Jak wyjaśniały inspiratorki spontanicznego przemarszu, symbolizowała solidarność z ofiarami przestępstw oraz była wezwaniem do pamięci o zamordowanych, bitych i gwałconych kobietach. Obecni przed Pałacem Prezydenckim wypowiadali się przeciwko odbieraniu środków organizacjom walczącym z przemocą i pomagającym jej ofiarom, ale także krytykowali zapisy o klauzuli sumienia lekarzy, wycinkę drzew i polowanie na zwierzęta. W pobliżu protestujących, jak co dzień, kilka osób modliło się przed krzyżem. Specjalny wysłannik ONZ do spraw Syrii, Stefan de Mistura, poinformował, że ma zamiar zwołać na 23 marca w Genewie kolejną rundę syryjskich rozmów pokojowych. Poprzednia tura negocjacji w sprawie konfliktu w Syrii nie przyniosła przełomu. Ma mieć 27 kondygnacji, ponad 100 metrów wysokości i 46 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Zamiast okrytego złą sławą szkieletora powstanie w Krakowie nowoczesny biurowiec. Głównie to będzie powierzchnia biurowa, natomiast na parterach będzie handel, restauracje, kawiarnie, mamy nadzieję, hotel, o którym mowa. No i na samym czubku tego budynku biurowego ma być dwupoziomowa wspaniała restauracja. Mówi Szymon Duda, jeden z udziałowców spółki prowadzącej inwestycje. Biurowiec ma być gotowy do końca 2019 roku. W serwisie o 7 m.in. o osłonnych karach za palenie byle czym. Zapraszamy. Pochmurny i deszczowy dzień przed nami, wiatr umiarkowany, ciśnienie rośnie, temperatura wyrównana od 6 stopni w Warszawie, Łodzi, Trójmieście i Olsztynie, 7 w Pile, Grudziądzu, Tarnowie i Łomży, 8 stopni w Poznaniu, Katowicach, Zamościu i Przemyślu, do 9 w Szczecinie, Wałbrzychu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj. Ascolta. Lytty. Ecoute. Audi. Słuchanie to nasze imię. Źródło inspiracji do tworzenia samochodów, które łączą perfekcję w każdym detalu i innowacyjne technologie przyszłości.

Audycja poranna za 21,5 minuty będzie siódma. Zapraszamy do Trójki. Granie w grę komputerową przez wiele godzin to jedno, a oglądanie jak ktoś gra to już zupełnie inna sprawa. Niektórzy porównują to do spożywania lizaka przez papierek, inni z kolei do oglądania piłki nożnej w telewizorze. Nie zmienia to jednak faktu, że młodzież poświęca tej dla niektórych dziwnej pasji coraz więcej czasu. W tym nieznanym dla wielu świecie są też celebryci. Są streamerzy, youtuberzy, którzy naprawdę potrafią zarobić, to już liczymy w dziesiątkach tysięcy dolarów rocznie. PewDiePie zarabia miliony dolarów rocznie. Tylko na wrzucaniu filmików z relacji z tego, jak gra? Tak, mówimy tutaj o osobie, która głównie gra w gry i zarabia tym ogromne pieniądze. Czy zdarza wam się oglądać filmy na YouTubie, jak inni grają? Zgadza się, zdarza mi się. A tobie? Czasami. Aha. Rzadko. A dlaczego oglądacie, jak inni grają, a nie sami gracie? Zazwyczaj jest to z powodów, nazwijmy to, finansowych, ponieważ niektóre gry są dosyć drogie. A po drugie, zazwyczaj oglądam osoby grające w te gry zagraniczne, przez co jednocześnie mogę powiedzieć, że uczę się angielskiego. Różni ludzie oglądają te gry z różnych powodów. A jeżeli mówimy o młodych ludziach, no to tutaj mógłbym wyodrębnić takie dwie grupy osób, które te gry na YouTubie oglądają. Bartłomiej Sieja z magazynu Komputer Świat. Pierwsze są to fani pewnej danej gry. Na przykład bardzo popularna gra Minecraft wśród młodzieży. To oprócz tego, że te dzieci grają, one rozmawiają o tej grze w szkole, kupują sobie koszulki, więc także oglądają te gry, patrzą, jak grają inni, jak grają starsi. I tutaj właśnie pojawia się też druga grupa. Młodzi ludzie starają się dążyć też do tego, żeby być jak najlepsi. I żeby to osiągnąć, też podglądują techniki tych najlepszych. Od kiedy oglądasz filmiki z relacją z gier? Pamiętam, że był taki okres kilka lat temu, nie może z 5 albo 6, kiedy to było popularne wśród moich rówieśników. Czyli co, teraz to już wychodzi z mody? Raczej tendencja jest nadal rosnąca. Czasami po prostu niektórzy już z tego wyrastają. Z tego co wiem, bo po prostu można sprawdzić statystyki w internecie, teoretycznie jest ich najwięcej pomiędzy 14 a 16 bądź 18 rokiem życia. Lepiej jest tego młodego człowieka zachęcić do tego, żeby sam zaczął grać, niż oglądał telewizję czy oglądał YouTube'a. Maciej Skorko z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Dlatego, że gry w istotny sposób, można powiedzieć, pozytywnie kształtują nasze zdolności umysłowe. Oczywiście nie mamy dzisiaj pewności, w jakim stopniu to się może przełożyć na nasze codzienne funkcjonowanie, to jest nadal jeszcze kwestia przyszłych badań, ale niezaprzeczalnym faktem jest to, że doświadczenie z grami komputerowymi zmienia sposób naszego funkcjonowania poznawczego, wpływa na nasze zdolności umysłowe. Kolejny zombie? Jest jeszcze jeden. Co jest? Statek jest oczyszczony z zombie. Stwierdziłem, że skoro i tak gram w te gry, to może zacznę się tym dzielić z innymi. YouTuber Jakub Karaś. I tak to się zaczęło. Ale wcześniej musiał pan pooglądać to, jak inni nagrywają. Zdecydowanie. Oglądałem głównie YouTuberów ze Stanów, takich jak Markiplier, PewDiePie. Właśnie to była ta największa chyba inspiracja. To przede wszystkim jest komentarz tak naprawdę. Są twórcy, którzy tworzą materiał z jak najmniejszą ilością komentarza, nawet nie włączają kamery, żeby nie było ich widać. I wtedy zazwyczaj ludzie oglądają, jak dana gra wygląda, przechodzą grę na YouTubie tak zwane, ale to właśnie PewDiePie najlepiej pokazał. Zbudował publiczność, 50 milionów ludzi śledzi go na YouTubie, ale za to, jaki jest głównie, a nie za to, w co gra. To są osoby, których bardzo często my mijamy na ulicy i ich nie poznajemy. Natomiast jeżeli postawić by go w dowolnym gimnazjum w Polsce, to zebrałoby się wokół niego wianuszek ludzi i każdy by chciał od niego autograf, każdy by chciał z nim zdjęcie. I tutaj też jest kolejna odpowiedź na to, dlaczego gry na YouTubie się oglądają i dlaczego dzieci wolą oglądać niż grać. Dla samych YouTuberów. Nie, nie. Tak to co, tylko gracie, czy w ogóle nie gracie? Tylko gramy czasami, jak się nie uczymy. Zależy totalnie od osoby, bo są osoby, które pasjonują się graniem i oglądaniem filmów, jak inni grają, a są osoby, które po prostu wolą się uczyć, bądź mają inne pasje, typu, nie wiem, jeżdżenie na deskorolce. No proszę, jest świat, o którym wiemy ciągle niewiele. Oprócz oglądania relacji z gry poszczególnych youtuberów, coraz popularniejszy staje się także e-sport, czyli zawody drużynowe w grach komputerowych. To jednak, jak pokazują statystyki, zajmuje starszych game fanów, jeśli dobrze powiedziałem. A do innego świata gier zajrzała Paulina Kozion. Tu Trójka. You're dangerous, 'cause you're honest. You're dangerous, you don't know what you want. Where you left my heart, empty as a vacant lot. For any spirit to haunt. Hey, hey, sha-la-la. Za 12 minut siódma, czas zajrzeć do prasy. Marcin Pośpiech. A zaczynam od komentarzy dotyczących tego, co dziś wydarzy się w Brukseli, czyli wybór przewodniczącego Rady Europejskiej. Jerzy Haszczyński w Rzeczpospolitej, szef działu zagranicznego tego dziennika, pisze tak: Sariusz albo śmierć. PiS zachowuje się trochę jak turecki rząd, który stosunki z innymi krajami uzależnia od tego, jak odnoszą się do Fethullaha Gülena. Ten mieszkający w USA kaznodzieja jest uważany przez Ankarę za organizatora nieudanego puczu w lipcu 2016 roku. Dlatego jej zdaniem kraje, które utrudniają rozliczenie z Gülena i jego mieszkającymi za granicą zwolennikami, nie są prawdziwymi sojusznikami Turcji. Podobny test mają teraz przejść unijni partnerzy Polski. Jeżeli po raz kolejny wybiorą Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej, to nie tylko zignorują zdanie władz w Warszawie, które mają innego polskiego kandydata, Jacka Sariusz-Wolskiego, przyczynią się także do stworzenia, jak to określił Jarosław Kaczyński w TVP, zupełnie innej Unii Europejskiej, a właściwie to przyczynią się do jej rozpadu. Argument, że Tusk jako szef unijnej instytucji nie powinien się angażować w politykę wewnętrzną swojego kraju, jest nawet sensowny, ale jak ma nagle przekonać do głosowania na szeregowego europosła Sariusz-Wolskiego? Polska nie powinna stawiać pod ścianą swoich partnerów, mówiąc im w stylu dawnych jastrzębi z Platformy Obywatelskiej: Sariusz albo śmierć. Pisze Jerzy Haszczyński w komentarzu do wydarzeń, które dziś przed nami. Przechodzimy do dziennika Gazety Prawnej. Tutaj bardzo ciekawy tekst: kłopotliwe mienie przestępców. Uchwalone przed dwoma tygodniami przepisy o konfiskacie rozszerzonej mają przede wszystkim pozwolić odbierać oskarżonym mienie pochodzące z nielegalnej działalności, nawet jeśli nie da się udowodnić, że było to akurat przestępstwo, za które usłyszeli zarzuty. Polski rząd zaciera ręce, licząc na pokaźne wpływy. Inne kraje, w tym przywoływane przez autorów projektu Wielka Brytania i Włochy, robią bilans zysków i strat, bo sprawa nie jest tak prosta, jak mogłaby się wydawać. Okazuje się, że faktyczne przejęcie przestępczego mienia to operacja kosztowna i skomplikowana. W pierwszym z tych krajów, czyli w Wielkiej Brytanii, na każde 100 funtów pochodzących z nielegalnej działalności udaje się zrewindykować tylko 26 pensów, pisze dziennik Gazeta Prawna. Za to w Gazecie Codziennej znęcanie się nad dziećmi będzie surowo karane. Prezydent Andrzej Duda chce zaostrzenia kar dla przestępców, których działania skierowane są w najsłabsze grupy społeczne, między innymi w dzieci i osoby niepełnosprawne. Prezydencki projekt ustawy zmieniającej kodeks karny po uchwaleniu przez Sejm trafi pod obrady Senatu. Ostateczna decyzja o zmianach ma zapaść w przyszłym tygodniu. A o jakie zmiany konkretnie chodzi? Między innymi zmiany dotyczą zaostrzenia sankcji wobec wielu przestępstw, na przykład w wypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat zastąpiono karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata, co czyni takie przestępstwo zbrodnią. Przepraszam, zaglądamy jeszcze do Gazety Wyborczej. Daleko leżała, dlatego musiałem tak zawahać. Długa ręka. WikiLeaks demaskuje CIA. Opublikowany wyciek danych CIA potwierdza pierwszą niepisaną zasadę cyberprzestępców. Prawie nigdy nie wiesz, kto zaatakował cię w sieci. We wtorek WikiLeaks opublikował na swojej stronie prawie 9 tysięcy dokumentów ukazujących skalę szpiegowania przez CIA. Dzięki wyciekowi więcej wiadomo na temat metod pozyskiwania narzędzi do ataków. Służby wywiadowcze poszczególnych państw, mimo że wzajemnie się szpiegują i atakują, potrafią ze sobą też współpracować. W materiałach CIA widać, że niektóre narzędzia agencja albo dostawała od innych służb, albo ich im użyczała. Chodzi między innymi o brytyjski wywiad MI5. Już Edward Snowden, pisze Gazeta Wyborcza, opisywał tak zwaną grupę pięciu oczu. Mnie się wydaje, że to już James Bond tą grupę pięciu oczu zdemaskował. W jej skład wchodzą pracownicy rządowi z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii, a ich jedyny cel to szpiegowanie. WikiLeaks demaskuje CIA, pisze Gazeta Wyborcza w dziale Zagranica. To Marcin Pośpiech. James Bond? No na pewno, jak miał kogoś zdemaskować, to on na pewno to zrobił. Nawet wydaje mi się, że w odcinku Spectre. Tak myślisz? Albo Skyfall. Nie wiem, może słuchacze podpowiedzą. 2273. To jest bardzo ważne pytanie. Bardzo. Tu trójka za 7,5 minuty siódma. Urywki z kalendarza. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Niebywale, kolosalnie, horrendalnie miło pana widzieć. Dzisiaj jest, proszę pana, 9 marca, więc bardzo nam jest przyjemnie z tego powodu. Wie pan, że jutro jest przeciwieństwo tego, co było wczoraj. Tak. Cieszę się. A jutro, proszę pana, to jest dziś tylko jutro. To prawda. Tak. Podobnie jest z wczoraj. Ujął pan sedno tarczy. Proszę pana, to teraz powiem panu tak, że kiedyś uważano, że inteligent to jest pasożyt wytwarzający kulturę. A szczególnym gatunkiem inteligenta jest student. Jego pasożytniczy charakter wzmacnia się jeszcze jako kandydata dopiero na inteligenta i to bez żadnej gwarancji powodzenia. Ale natura studenta, przewrotna i perfidna, owocuje w zaskakujących sytuacjach. I na przykład wyobraźmy sobie 9 marca 1497 roku, pewien student Uniwersytetu w Bolonii leży sobie na tarasie, prawdopodobnie w towarzystwie innych. Dyskretna muzyka sączy się z kamiennego odbiornika radiowego. Koleżanka rozmawia przez drewnianą komórkę, a tymczasem student leży i gapi się w niebo. Gapi, niebo czyste, gwiazdy, student się gapi i nagle gwiazda Aldebaran zostaje przykryta przez księżyc. I wówczas student pomyślał, że to nie słońce krąży wokół Ziemi, ale odwrotnie. I z zamyślenia wyrwał studenta głos kolegi: Kopernik, idziesz z nami do kina? W pobliskim kinie dawano wtedy głośny wówczas film 7,5. Nie, zostanę sobie, zrobię przewrót. I tak zrobił. Nie wiedział oczywiście, że wiele lat później, 9 marca, będzie obchodzony w Polsce Dzień Statystyki. Statystyka daje nam nieocenione korzyści, a szczególnie ukochana jest przez polityków, bo pozwala udowodnić absolutnie wszystko. Jest to oczywiście łobuzerskie zastosowanie statystyki. Tak postąpić może najwyżej chuligan czy menelik. No i a propos, 9 marca 1889 roku Menelik II został cesarzem Etiopii. Historia milczy o tym, czy Menelik wiedział, że 9 marca obchodzone są imieniny Franciszki i czy znał przysłowie, uwaga, gdy Franciszka z wichrem po polu hasa, może sypnąć śniegiem powyżej pasa. Brawo. Dziękuję panu. Dziękuję uprzejmie. Piękne przysłowie pan znalazł. No tak, proszę pana. To jest pan Wojciech Zimiński, bo ja pana nie przedstawiłem. Tak, to niebywale ja miło się z panem spotkać. Znalazłem też dla pana przysłowie ludowe. Tak. Dlatego dwie uszy, jeden język dano, iżby mniej mówiono, a więcej słuchano. Brawo. To ja jeszcze powiem panu, że tak długo wilk wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie. Jak z cebra. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. A w tej sprawie więcej mniej mówiono, a więcej słuchano, to srebrne usta dzisiaj zaczniemy. To chodziło o odcinek Spectre i tam była komisja dziewięciorka oczu. Aha, czyli jeszcze musimy dodać dwie osoby. Dobrze?